دی شریف جلد اول لگوری باب منه آخر باب دین بل و به قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة ومحمد بن اسحاق محمد بن اسحاق دا امام المغازی دے او دا رشتینی راوی دے دا عمر دے دے تدلیس کئی او دا دے جمہور پنیز دے سقو راویان ندے محمد ابن اسحاق دا د سقو راویان ندے محمد ابن جعفر ابن زبیر عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال فرمائے دے سمعت اورید دی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا وهو يسأل او دی اللہ دا حبیب نا تپوس کے دیشو عن المائی فباردہ عربو کی یکون فی الفلات من الارضی چیوی پیو بیابان او سہرا او جنگل کی دزم کے نا وما ینوبہ من السبا والدواب اغه چې زیرا دې ته د درندگان او د زناورنا سارا جنگل کې چوبین دا غینا ګذران شرمخان او حیوانات چې وبسکی قال دې فرمایي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا كان الماء قلتين کل چوبوی دو مٹنا لم یحمل الخبتا ندا لم یحمل الخبتا مانا علماء اکڑی دا نپلی کی دا پلی تای پا پریوتو نپلی کی دا حدیث تے قال عبدت قال محمد بن اسحاق القلت هی الجرار دا مٹکی تا ہوئی غد مٹتا ہوئی جل فکر کی نجور وی والقلت او متا یستقا فیها چه طلب دو بوسکلو کی دیشی پدی امام بویسا ویدا قول دی امام شاکی و دی امام محمد و دی ساک رحم اللہ دیوائی چه کلو بقلت اینوی دو مطوی نلام یونجسو شیم نبلی تری دیل رس شیم مالم یتغیر ریحوه او طعامه ترسو چه داغی بنیو فن بدل شوینی دا حدیث دے ساسو دے با او دا برس امام ترمذی رحم اللہ پدے باب کی ذکر کو چرو کو پیوما کئی ننبلی تھی دا حدیث تحدیث د قلتین دې تحدیث د سوي حدیث د قلتین ورته وای اذن توي شي اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ورته دي حديث کې دو مقصود او بوته ډېر وګړي اوي صدا مطلب کیږي چون چې دا احناف او مطلق داري چې دوا کاو دو دا ډېری دي ندائی دی حدیث سے جوابو نہ کری صاحب دی ہدایو دا جواب کرے چلم یحمل الخبر یعنی دا دا نجاست دا برداشتول طاقت نلری بلکی کلی جی قولگا لکلی کی حتا خبر دارا چل صاحب ہدایو دا تاویل خلاف دا ظاہر ندے صاحب دے ہدایت او جواب دار کرے کوئی ضعف ہو ابو داؤد دا حدیث ما ابو داؤد ریس کرے او پتی اشکال دارے چی دا ابو داؤد شریف پا معروف و نسخو کی دا تضعیف او دا حدیث دا کمزوری ذکر من ملاوی بعض علماء کرام لکھلی چیدے ما ابو داود نا ابو داود صاحب سنن ندے مراد ابو داود سجستانی بلکہ ابو داود سویالیسی رحمہ اللہ مراد دے فرمی دا حدیث ضعیف کرے ندے لیکن اضطراب نقل کرے علماء لکلی شیعہ اضطراب نقل کرے اخوال تراجح و ترجید راجح موجود دا ایسی طلب مصورب حدیث کی ترجیح صورت ہوئی نیستراب باقی نہیں دیو جنہ صحیح جواب دارے شدہ ابو داؤد شریف پر موجود ہے نسخو کے لیے حدیث تضعیف ثابت نہ رہے بعض نسخی نایابم دی کہ جیشی دسا ہی دی دائی مخی تباز نسخی وی بعض دی حدیث تضعیف ہوئی دی ویزکا دی کہ محمد ابن اسحاق دی قدلی تول خبر علماء جواب نسخی بعض علماء قدی کی اضطراب سے سندم ثابت کرے اضطراب فی المطر اضطراب فی المانا لکا قل پا غر مانا گان راضی دا غر سر تن قل لوئی دے انسان دے قط تن قل لوئی مجلن قل لوئی علماء دے ټول جوابونه کړي هر چې محمد ابن اسحاق دے مداد روات حسان نه دے مداد روات حسان نه دے دیو جنا دی حدیث پر غر محدثین صحیح وی لکه امام شافعی امام احمد رحمهم اللہ حافظ ابن منبہ حافظ ابن حجر رحم اللہ دی حدیث کا صحیح ویلی 0, 9, 2, 4, 3, 8 پا دمو پا احناکو کے دا شیخ ابن حمام رجحان اندازے کی حدیث ضعیف نرے اے شاہ اے گنگوہی رحمت اللہ علیہ رشید احمد گنگوہی رحم اللہ و اذا حدیث ده قلتین و تضعیف مشکل لے ندا حدیث سندن ثابت تے دغه مری جوابونه کوي چې په حجاز مقدس کې وګصامل اول ته د وجود تاسو په دې ځای نه ځای ډېر کې خېدل زه ته څنګه چې وګورې دې نو سره په دې کې دوه پاتې دوه مسالې ډېرې او هر د دې مسائل سره شو کوم لري چې او شی لږوي نو په کار باندې چې دا په تاسو لته دې دې کې یو صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بغیر دا حدیث دبل شان منقول لے ندی طول خبر واحد اسی ما تا ام بہی البلوہ وید یو قد خبر خو مبتلا فکتول دنیا دا بہرحال دولماو دوبو پدیروالی کموالی کی پدی اعتبار اختلاف دے زمان دابا دولماوی چی چون کی دا خبر پا احتمال وشر پا سہرا کیو دری اغیت درندگان و حوانات راضی نددوی دا اغا احتمال و دوہم ازالا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے گا ورنانا داوی چلو او بو چه قلیتی واسیشی نا قلیتی گی چه قلو او بو کی قلیتی واسیشی نا داوز سکی گی قلیتی گی ندام چلے دلت دے دے کی ذکر کولا لتا احناف دا فائد اور دلائل دادی ویلا یدولنا حدو کم فی المائد دار سمی توزو منہو تاجو کی او سنفو ولا عبو کی وارکو لگئی آمتی او دستو انہی دخو فورو بلو فلکی دارنی دخو بچی سکراپور تشو علاق کی پلوخی کی نظر لکی جدرے کی ریوی لگی دارنی راولی کشتے پلوخی کی سٹھلو کی نظام اتا کبو کی ریوی لگی دارنی واسوان اللکی رسوا چما امانګر چې په غورو کې مرشد راوي د پاکستان سره طریقا دغه غورو په لوبه کې شي کړه امانګر ته موږ راځي نه په یو امانګر ټول غوري پلیسټر اتا ټول تیر سر کې جاګت غوري د ګیر چاپیرا په وګور دی او بس نور جاګت او کلک غوري نو پاک کلو ته ویلی شي نه راوي د پاکستان سره کوم درنه درځي دغه غوري او ټیمي آیوږي کېږي اور منگت پا غرزی دو بانی دا پلی کی ساس کری باقی مانگ دا سشول پلی کی ساس کری وقالو یکون نحوان من حق کی قرب ویدا علمان وی کی مقدار دا قلتین با دا تیزو مشکل سر برابر وی انزو غط مشکلو سر دابا برابر وی نگورا قلعه او غط مٹکی تا وی او باب ترادلی من قلال حجر با حجر وی اولی زین مجنی منوری سر و حجر البحرین شور تا وی نقدی اعتبار دا حدیث درتا امام ترمذی رحم اللہ تبی باب کی ذکر کو دبا جائے موپنی دو بو دا کسرت دا مقدار دے چی دم رو بوین دا پلیتی گنا او احنا کل پارا قندر ایل